Białej, Katowicach. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. KGHM Polska Miedź, Lotto, PZU, Energa Grupa Orlen, Drutex. Sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 sierpnia, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Dwa białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną, przyznaje Resort Obrony Narodowej. Trwają obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W serwisie relacja naszego reportera z cmentarza powstańców na Stołecznej Woli. Ważą się losy przyszłości trzeciej drogi. Decyzja może zapaść w sobotę. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że dziś doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa śmigłowce białoruskie, które realizowały szkolenie w pobliżu granicy. Szef MON Mariusz Błaszczak polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i wydzielić dodatkowe siły i środki, w tym śmigłowce bojowe. O incydencie zostało poinformowane NATO. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w trybie natychmiastowym wezwało chargé d'affaires ambasady Białorusi. Nowe informacje w tej sprawie są efektem obrad Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Zostało one zwołane przez szefa MON. Resort Obrony wyjaśnia, że do przekroczenia granicy doszło w rejonie Białowieży na bardzo niskiej wysokości, utrudniającej wykrycie przez systemy radarowe. Dlatego w porannym komunikacie informowano, że polskie systemy radiolokacyjne nie odnotowały naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Ponad 100 tysięcy osób pochowanych na cmentarzu powstańców Warszawy upamiętniono na Stołecznej Woli. Wspomniano nie tylko pochowanych tu poległych uczestników Powstania Warszawskiego, ale też dziesiątki tysięcy cywilów ofiar niemieckiego terroru. Na miejscu jest Karol Darmoros. Karolu, jakie słowa padły przed pomnikiem polegli niepokonani? To miejsce ukazuje, jakim dramatem dla cywilów jest wojna. Tak mówiła Wanda Traczyk-Stawska. Uczestniczka powstania i społeczna opiekunka tej nekropolii podkreślała, że powstańcy nie ruszyliby do walki, gdyby nie sprzeciw ludności cywilnej wobec Niemców. Wezwali do kopania umocnień 100 tysięcy warszawiaków. I wtedy całe miasto zrozumiało, że nie będą walczyli Niemcy z Rosjanami, kiedy my będziemy w mieście. Jak się okazuje, cmentarz powstańców Warszawy wciąż odkrywa wiele tajemnic. Przekonują się o tym osoby, które tu odnajdują groby swych bliskich. W zeszłym roku się dowiedzieliśmy, bo córka szukała przez internet dziadka i że się odnalazł, że w 1946 roku był ekshumowany z Jasnej lub Zgoda i już teraz wiemy, że tu jest pochowany. Stanisław Narożniak z Ursusa. A kolejna ważna uroczystość tu na cmentarzu powstańców Warszawy już w sobotę. Przejdzie tu Marsz Pamięci w hołdzie ofiarom rzezi Woli. O czym mówił Karol Darmoros, dziękuję za relację. Mieszkańcy Augustowa uczestniczą w akcji krwiodawstwa. Ma ona nie tylko pomóc magazynom krwi, lecz także uczcić 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Krew można oddać jeszcze jutro od 8.30 do 14.30. Krwioobóz będzie stał przy rynku Zygmunta Augusta w Augustowie. Krew powinno się regularnie oddawać. Może moja krew, już kiedyś oddawałam, komuś pomogło. To będzie oznaką tego, że myślimy o innych. Jak nasi dziadkowie wlali krew, żebyśmy mogli żyć w wolnym kraju, no to my możemy zrobić to w sposób symboliczny i też w taki sposób uczcić ich pamięć, ratując przy okazji życie naszych rodaków. Prezes Augustowskiej Organizacji Turystycznej Marcin Leoszko. Okres wakacyjny jest wyjątkowo ciężki dla krwiodawstwa z tego względu, że wydarzeń jest dużo więcej, natomiast honorowi krwiodawcy zwykle są na urlopach. Krew to jest bardzo cenny dar, który ci, którzy się na niego zdecydują, mogą oddać. I ja też zamierzam to zrobić w tym roku. Burmistrz Mirosław Karolczuk. Co roku nasza akcja zdobywa szeroki rozgłos. Myślę, że jest to pożyteczny sposób uczczenia pamięci bohaterów Powstania Warszawskiego. Podczas trzech poprzednich akcji mieszkańcy Augustowa oraz turyści oddali prawie 200 litrów krwi. W sobotę odbędzie się Rada Krajowa Polski 2050, na której może zapaść decyzja na temat przyszłości trzeciej drogi. Wiceprzewodnicząca ugrupowania Paulina Henning-Kloska w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie poinformowała, że jej partia nie zgadza się na obecność agrounii na wspólnych listach z PSL.

Trójce, no, jakieś specjalnie duże osiągnięcie artystyczne to nie było. Bardziej ciekawostka. So Good to Be Back Home Again z 79 roku. Przebój zespołu The Tourists. No, a ta ciekawostka polega na tym, że zanim Annie Lennox i Dave Stewart stworzyli ten duet słynny Eurythmics, no to przez lat, ile? 4 lata w zespole The Tourists i 3 albumy tej formacji ukazały się na rynku. Proszę Państwa, to teraz kolejna grupa, która narodziła się w latach 70. W drugiej połowie lat 70. Zespół, który istnieje do dziś. Przede wszystkim Glenn Tilbrook, Chris Difford. Wspaniali kompozytorzy i jeszcze wiele lat w składzie formacji Squeeze znajdował się niejaki Jules Holland, pianista, klawiszowiec, kompozytor, o którym jeszcze wspomnę, bo orkiestra Julesa Hollanda za kilka minut będzie towarzyszyć Bono. No ale nie wyprzedzajmy, grupa Squeeze, no i utwór, kolejny utwór na lato. Happy Days. Take a break by the road. Grupa Squeeze w Trójce. Szczęśliwe dni, lato, ty i ja. No generalnie o miłości. To ja teraz jeszcze Państwu wyjaśnię. Mianowicie audycja w tonacji Trójki składa się jakby z dwóch części. No teraz bardziej stonowana taka porcja muzy. Łagodniejsze może brzmienia, aczkolwiek nie do końca. Po 21 oczywiście w tonacji Trójki cały ten rok będzie punkowo i bojowo. No a teraz pojawią się kwiaty, choć tytuł i tekst gorzki. Kto zabił kwiaty? Dwóch weteranów polskiej muzyki rockowej. Zawadzia, to ja szybko przypomnę, Krzysztof Zawadka. Ile to już? 40 lat, jak występował w Jarocinie, taki był zespół XXCS, potem oddział zamknięty, DAB, Chłopcy z Placu Broni, T-Love, między innymi to wszystko Krzysztof Zawadka i jeszcze będzie przy mikrofonie za chwilę Wojtek Kubiak, przede wszystkim kojarzony z zespołem Chocolate Spoon. No to teraz w tonacji Kto zabił kwiaty? Proszę Państwa, to wrócimy teraz do wymienianego przeze mnie wcześniej Julesa Hollanda, muzyk zespołu Squeeze, do roku 90. Tak, no potem kariera już solisty, tak jak wspominałem, pianista, klawiszowiec znakomity. No i powołał Ben Pan Jules Orkiestrę. Ona cały czas występuje pod szyldem Rhythm and Blues Orchestra. No a Jules Holland, poza tym, że kieruje orkiestrą, chyba najpopularniejszą w tej chwili na Wyspach Brytyjskich od lat, to jeszcze szereg programów telewizyjnych prowadził i radiowych również. No i do czego zmierzam? Teraz cała orkiestra Julesa Hollanda towarzyszyć będzie Bono, a Bono zaśpiewa naprawdę przepięknie If You Wear That Velvet Dress. Tonight, the moon is playing tricks again. I'm feeling seasick again. The whole world could just dissolve into a glass of water. I've been good, 'cause I know you don't want me to. Do you really want me to be blue as you? It's a daylight that gets me through. Last time you scratched at my door, moon was naked and cold. I was like a 2 year old who just wanted. Through tonight. The moon is a mirror ball. Light flickers from across the hall. Who'll catch the star when he falls? Sobie wieczorową porą programu Trzeciego Polskiego Radia. No, u mnie się tu ściemnia niebezpiecznie szybko. No to już chyba taka pora. Jules Holland and his Rhythm and Blues Orchestra. Fantastyczna orkiestra, no i myślę, że równie fantastyczny Bono, chociaż bez zespołu U2. No to teraz może sobie wyskoczymy do Meksyku. Taka najbardziej znana, ceniona w świecie meksykańska grupa. Garażowo, postpunkowo, no długo można. W każdym razie też przy okazji skandalizująca. Niejaka Terry Genderbender prowadzi ten band od 2007 roku. Dużo dzieje się i w muzyce, o koncertach już nie wspomnę. Little Mouse, grupa Le Bucharec. Ease. prosto z Meksyku, dokładnie z Guadalajary. Zespół o nazwie Le Bucharest. Proszę Państwa, to tak jak zapowiadałem, no kto z Państwa słuchał tonacji wtorkowej tydzień temu, to pamięta, bo zaśpiewała fantastycznie Romy, wokalistka zespołu The XX, i mówiłem, że o tym, iż przypomnimy sobie Romy właśnie z tym zespołem, bo Romy właśnie zadebiutowała pierwszym solowym albumem, w zasadzie premierę na początku września. No i myślę, że jest taka potrzeba, a jest taka możliwość, abyśmy posłuchali tej 33-letniej wokalistki, gitarzystki z trzeciej płyty z grupą The XX właśnie. Album zatytułowany I See You. Utwór nosi tytuł Replika. formacji trójki z Londynu The XX, wspomniana Romy Medley Croft, no i Oliver Sim. To była trzecia płyta zespołu The XX. No i czekamy na kolejne piosenki solowe Romy, bo bardzo ładnie dziewczyna śpiewa. Nasi będą teraz. Zespół mi bliski, bo tak, to jest Cytadela, jeden z tych poważniejszych i najbardziej cenionych zespołów zimnofalowych. 87 rok, wtedy zaczęła się historia grupy Cytadela. Tam się urodziłem, przy Cytadeli właśnie. Chodziłem do kina Cytadela. Kto to jeszcze pamięta? No i mnóstwo świetnych muzyków przewinęło się przez skład, i Sydney Polak, i Miki Cupas, i Marek Szanowski, oba wilki. Jeszcze można by wymieniać. W każdym razie jest nowa płyta po przerwie Cytadeli. Właśnie płyta nosi tytuł Przyszłość. To poproszę, teraz będzie utwór zatytułowany Niebieski statek. Yeah. Tadela w trójce z nowej płyty Przyszłość. No a teraz będzie stary utwór Paula McCartneya. No to właśnie wtedy Paul rozpoczął eksperymentowanie z Maryśką i pod wpływem stworzył, no przy pomocy Johna Lennona, taki kawałek Got to Get You Into My Life. Oczywiście płyta Revolver, The Beatles, potem Cliff Bennett i Rebel Rousers, a my posłuchamy wersji Perego Farrella. Ten z Jane's Addiction, z Porno for Pyros, naprawdę Perec Bernstein. Perry Farrell w trójce. To jeszcze przez chwilę przy rock'n'rollu pozostaniemy. Będzie Robert Plant, tak jest. 57 rok, wtedy Elvis Presley dostał do filmu Love in You piosenkę Let's Have a Party. Rok później Wanda Jackson zrobiła z tego mega hit, a my posłuchamy wersji pana Roberta, Robert Plant.

Radio śpi. Proszę Państwa, no to w tej części jeszcze będzie śpiewać pani Wanda, wymieniana przeze mnie wcześniej. Wanda Jackson, królowa rockabilly, robiła trasy koncertowe z Presleyem, 32 albumy na koncie. Ten ostatni jest John Jett, stworzony w znakomitej formie lat 86. Wanda Jackson, You Drive Me Wild. Ogłoszenie społeczne. Tego lata wielki powrót. Czekają na Was naprawdę wielkie emocje. Pierwszy raz zobaczycie najnowocześniejszy wojskowy sprzęt. Ten czas nadchodzi. Wielka defilada. Silna, biało-czerwona. 15 sierpnia. Święto Wojska Polskiego. Szczegóły na stronach Ministerstwa Obrony Narodowej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.